3, 2, 1. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. RD 100 în 2011, asta ascultăm la Kiss FM, cele mai tari 100 de hituri difuzate în tot anul. Am ajuns la locul 30 ocupat de Kobe Perez, Some Love. גם כשאת בוכה, את כל כך יפה. כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. כמה, כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה. כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. Piesa asta la începutul verii. Am și eu din primul moment că o să fie un mare hit. Some Love, Kobe Perez pe 30, pe 29 Jennifer Lopez și Lil Wayne, I'm Into You, găsim Alexino și Star Child Señorita pe 28. Hey, señorita, cómo puede ser tan linda, un kiss FM. Hey, señorita, esa noche con el amor, un kiss FM. Vamos a jugar. Daniel Starchild și un pic de Alex Mica pentru Señorita ocupă locul 28 la final de an 2011. Pe 27, Rihanna, Man Down, avem accent cu My Passion. Pe 26, Lucky Man Project au debutat în forță sau forță, vorba colegului Cristiniță. Pe 25, Pumpin. Pe 24, Martin Solveig și Dragonette, Hello. Ooh.

recent hit Dan Balan este Freedom, ocupă locul 19, un loc bun la final de an 2011. Pe 18, Laura, No More Tears, avem DJ Antoine cu Welcome to Saint-Tropez. Pe 17, iar pe locul 16, Jessie J și B.O.B. Price Tag. Right about now. You are tuned into the greatest Romanian Top 100. A avut parte de un contract foarte bun semnat la începutul anului 2011, apoi de multe, multe hituri, până la noi a ajuns doar Price Tag pe 16. Pe locul 15, Nicole Scherzinger și 50 Cent Right There. Noi ascultăm Shakira pe 14, Loca. I could never get enough, oh no, oh no. Formă de zile mari la filmarea videoclipului pentru piesa asta, domnișoara Shakira Loca pe 14. Locul 13, Tiny Tempa și Eric Turner, Written in the Stars. Stați pe aproape că ne întoarcem imediat. Intrăm și în top 10 și ne oprim la number 1 în Romanian Top 100, ediția de final de an 2011.